To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 28 kwietnia, minęła 6. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prezes LOT-u zapewnia, że 1 maja strajku nie będzie. Związkowcy zapowiadają, że protest przeprowadzą. Szef Pentagonu otwarty na rozmowy o zwiększeniu liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce. Przed nami gorący i burzowy początek dłuższego wolnego majowego weekendu. Strajk w locie mimo zakazu sądu będzie zorganizowany, zapowiadają związki zawodowe działające w liniach lotniczych. Rozważamy strajk ostrzegawczy, gdyż do niego mamy prawo, gdy pracodawca uniemożliwia lub utrudnia akcję strajkową. Strajk odbędzie się. Nie damy się zastraszyć. Apelujemy o pilną pomoc Rzecznika Praw Obywatelskich. Szefowa Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego Monika Żelazek dodaje, że według związkowców postanowienie warszawskiego sądu nie ma mocy prawnej. W tym postanowieniu sędzia Grzegorz Kochan zakazał rozpoczęcia ogólnokrajowej akcji strajkowej w konkretnym dniu, czyli 1 maja. Jednocześnie sąd uznał za bezzasadne inne wnioski zarządu LOT-u. Prezes LOT-u Rafał Milczarski mówi z kolei, że sąd uznał rację władz spółki. Te przekonywały, że strajk będzie nielegalny. Sąd przychylił się do wniosku zarządu i zakazał przeprowadzenia strajku na podstawie referendum związków zawodowych. To oznacza, że w majówkę strajku nie będzie. Postanowienie oznacza, że sąd uznał argumenty LOT mówiące o nielegalności referendum i strajku za prawdopodobne. Władze LOT-u podkreślają, że jeżeli związkowcy zdecydują się na rozpoczęcie protestu, muszą się liczyć z konsekwencjami, bo strajk będzie nielegalny. W sporze chodzi o system wynagradzania, który wprowadzono w spółce w 2013 roku. Amerykanie otwarci na rozmowę o powiększeniu obecności żołnierzy w Polsce. Zadeklarował to sekretarz obrony James Mattis podczas spotkania z ministrem obrony Mariuszem Błaszczakiem w Pentagonie. Na kilka minut przed przybyciem do Pentagonu polskiego ministra sekretarz obrony USA wyszedł przed budynek, by wziąć udział w oficjalnej ceremonii powitania. Podszedł wtedy do polskich dziennikarzy i zadeklarował: podoba mi się w Polsce, lubię Warszawę i Bałtyk, podoba mi się nawet Bydgoszcz. Mówił Mattis, dodając, że bardzo dobrze ocenia relacje wojskowe z Polską. Później były hymny państwowe i oficjalne powitanie przed głównym wejściem do Pentagonu. Podczas otwartej dla mediów części spotkania obu delegacji ministrowie wyrażali zadowolenie ze współpracy wojskowej. Sekretarz Mattis chwalił Polskę za decyzję o zwiększaniu wydatków obronnych do 2,5% produktu krajowego brutto. Zapytany, jaka jest jego odpowiedź na postulat zwiększenia liczebności wojsk amerykańskich na terytorium naszego kraju, Mattis odpowiedział: Polska jest sojusznikiem w NATO, rozlokowujemy nasze siły według potrzeb bezpieczeństwa i zawsze jesteśmy otwarci na takie rozmowy. Zadeklarował sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych. Z Pentagonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Jeszcze tylko 3 dni zostały na rozliczenie się z fiskusem. PIT-y za 2017 rok trzeba złożyć do końca miesiąca, czyli do poniedziałku. Paweł Jurek z Ministerstwa Finansów zachęca, aby roczne zeznanie podatkowe przesłać przez internet. Cały czas czynny jest nasz system e-deklaracje. To aplikacja, która działa całodobowo i można w ten sposób wysłać naszą deklarację, nasze zeznanie o każdej porze dnia i nocy. Paweł Jurek dodaje, że deklarację można złożyć osobiście w urzędach skarbowych. Tam z pomocą urzędników można wypełnić deklarację, no i także ją wysłać zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Kto natomiast w czas majówkowy, no bo to już prawie weekend majówkowy, jednak zdecyduje się rozliczać z podatku, no to ten 30 kwietnia też jest oczywiście tutaj jak najbardziej możliwy. Wtedy też będą czynne urzędy, no i jeśli będą jakieś wątpliwości, pytania, to oczywiście zachęcamy, żeby skorzystać z pomocy urzędników. Deklarację PIT można także przesłać pocztą. Decyduje wówczas data stempla pocztowego. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Będzie coraz cieplej, a w niektórych regionach gorąco jak latem, zapowiadają synoptycy. Choć w weekend nad Polską przejdą burze, to początek 1 majowego tygodnia zapowiada się upalnie. Synoptyk Grażyna Dąbrowska mówi, że sobota będzie cieplejsza, bo powoli napływać będzie zwrotnikowa masa powietrza. Od 18 stopni na Suwalszczyźnie do około 25 już na Dolnym Śląsku. I tak w niedzielę na południu kraju słupki rtęci wskażą nawet 29 stopni Celsjusza, w centrum 27, natomiast na północy 23. Na tych obszarach możemy spodziewać się burz. Meteorolodzy ostrzegają, podczas wyładowań może spaść do 15 mm deszczu, a wiatr osiągnie prędkość do 65 km na godzinę. Zgodnie z prognozami synoptyków, zwrotnikowe powietrze ma się utrzymać również na początku tygodnia. Marta Szulborska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sobota, jak słyszeliśmy, słoneczna. Termometry pokażą 18 stopni na Suwalszczyźnie, 23 w centrum, do 25 na Dolnym Śląsku. Tylko nad morzem 14 do 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 12 godzin z najważniejszymi polskimi utworami. Wiele z nich znamy na pamięć. Ale będzie także trochę niespodzianek. Setka wspaniałych. Polski top wszechczasów. Wydanie 11. 2 maja w Trójce od 9 rano do 9 wieczorem. Zapraszamy. Piotr Szmec. Piotr Sternach. Piotr Baron. I Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Wczoraj wieczorem na zakończenie listy przebojów programu trzeciego odbierałem od Państwa zamówienie na poranną pobudkę i teraz zlecenie jest realizowane. Dzień dobry Państwu, słońce już prawie wysoko, pora wstawać. Zaczynamy jak zwykle od poczekalni wszechczasów i zaczniemy od utworu, który w kontekście zbliżającego się polskiego topu wszechczasów będzie chyba w sam raz. Uwielbiam ten riff gitarowy Jurka Styczyńskiego. Poczekalnia, listy przebojów. Czuję luz. Włączam się To jest na pewno miłość na całe życie. Myślę, że w moim przypadku ilość odsłuchań tego utworu można liczyć w tysiącach razy. Jan, Harley Mój, na początek Poczekalni Wszechczasów. Aleksandra Budka, Iwanka Kunewa i Piotr Baron, czy taka załoga państwu dziś rano odpowiada? Jeszcze Dave Matthews Band, który zapowiada nową płytę. Lying in the park on a beautiful day, sunshine in the grass and the children play, sirens passing, fire engine red, someone's house is burning down on a day like this. The evening comes and we're hanging out on the front step and the car goes by with the windows rolled down and that war song is playing. Why can't we be friends? Someone is screaming and crying in the apartment upstairs. Płyta niebawem, a w związku z tym, że na Myśliwieckiej 357 jest wielu fanów Dave'a, na pewno będziemy się w różnych programach cieszyć tą nową produkcją Dave Matthews Band, a przypomnieliśmy sobie dzisiaj utwór z Poczekalni Wszechczasów Funny the Way It Is. Teraz na zakończenie Poczekalni Wszechczasów dziś jeszcze jedna piosenka, która trochę nam się na liście zmarnowała, a zaśpiewała ją Sandy Tam. Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair. In 77 and 69, revolution was in the air. I was born too late

21 po 6 to była Katarzyna Nosowska, utwór zatytułowany Ja Pas i to jest zapowiedź nowej płyty pani Katarzyny. Internet, jak wiadomo, żyje swoim życiem i wczoraj natknąłem się na obszerne rozważania, ile razy pani Katarzyna w tym utworze wyśpiewuje słowa Ja Pas. Ale nie liczyłem tego, więc państwu nie odpowiem na to pytanie. Z wieloma słuchaczami programu trzeciego spotkałem się na koncercie tego zespołu i był świetny. Mowa o zespole Biffy Clyro. A w poczekalni mamy utwór z koncertu Unplugged. You say I love you, boy, but I know you lie. I trust you all the same. I don't know why. 'Cause when my back is turned, my bruises shine. Our broken fairy tale, so hard to hide. I still believe you and me till the end of time. When we collide, we come together. If we don't, we'll always be apart. I'll take a bruise, I know you're worth it. When you hit me hard. I No bardzo ładnie, brawo i oklaski. Zespół Biffy Clyro z koncertu MTV Unplugged. Kiedy byli w Warszawie, byli absolutnie mocno podłączeni do prądu i kiedy łupnęli, też było bardzo, bardzo dobrze. Jeśli chodzi o korespondencję od państwa, jest lepiej niż bardzo dobrze. Otrzymujemy sygnały z całej Polski. Jest z nami niezawodny pan Stanisław z Częstochowy, który informuje, że w mieście Świętej Wierzy piękny poranek. Jak co tydzień jest pani Marzena. Któż jeszcze? A, w Krakowie jest pani Kasia, a pan Piotr zapewnia, że w Bolesławcu bez zmian. Wszyscy słuchają Trójki. To świetnie. Zapraszamy na nasz program jeszcze do godziny 8:00. Poczekalnia, listy przebojów programu trzeciego. I teraz zespół, który kolekcjonuje. Tym razem utwór Bad Habit z poczekalni listy, a zespół Blackstone Cherry. Jak to nie kolekcjonować takich płyt? Bad Habit to był zespół Blackstone Cherry. Jest 6:30, kilka słów o pogodzie. W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy i południowym zachodzie chwilami duże z niewielkimi przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna od 18 stopni na Suwalszczyźnie do 23 w centrum i 26 na Śląsku. No to tyle, a teraz jestem ciekaw, jak państwo przyjmą ten utwór Bon Jovi. We were young, unafraid. We were finding our own way. There's no wind, there's no rain in the eye of a hurricane. Every time you climb that mountain, there's another one left to climb.

listów państwa wiem, że nie tylko ja rozpocząłem przygotowania. Koncert Metaliki dziś w Zabrzu i do muzyki Metaliki jeszcze dziś rano. Wrócimy, a teraz Henryk Sytner. Medal dla każdego. Podziwiamy himalaistów, którzy zdobyli najwyższe szczyty na wszystkich kontynentach. Są wśród nich Polacy, m.in. Leszek Cichy, który opowiadał już Państwu o wspinaczkowych osiągnięciach. Dziś prześledzimy drogę na piramidę Carstensa, najwyższą górę Oceanii. Czasami też nazwa taka miejscowa, punkt Jaya. Prawie pięciotysięcznik, prawie dokładnie na równiku, z dokładnością tam 2 stopni na północ od równika. No i z małym lodowczykiem na górze, mimo że to równik. Góra trudno dostępna. Może to zdziwienie wzbudzi, ale z całej 9 szczytów stanowiących tą poszerzoną koronę Ziemi, najtrudniejszy technicznie. Nie, oczywiście organizacyjnie, tam nie ma trudnego, długiego wysiłku. Wyprawa zajęła nam 2 tygodnie. Samo wejście trwało 2 dni, ale technicznie trudny szczyt, wspinaczkowo. No i to jest tak naprawdę kraina deszczowców. W czasie tego naszego kilkudniowego pobytu w bazie mieliśmy zawsze w nocy silny opad deszczu, nad ranem odpoczynek, do 10 prześwitujące ledwo słońce, o 12 zaczynało się chmurzyć i opad. Bardzo silny znowu opad wieczorny, także namioty pływały w wodzie, nasze śpiwory były mokre, wilgotne, w związku z tym jak najszybciej chcieliśmy tą górę wejść i mieć zaliczoną. Pod samą górę się bardzo trudno dostać. Góra znajduje się na Nowej Gwinei, w terenie, gdzie jest duża kopalnia miedzi, strzeżona oczywiście przez wojsko. Trudnością jest to, że w ciągu 8 godzin, startując z poziomu morza, najpierw samochodem kopalnianym, potem największą kolejką taką ludzko-sprzętową, dostaliśmy się na ponad 3000 metrów i następne 2 godziny marszu i znajdowaliśmy się na wysokości ponad 4000 metrów, a więc bardzo szybkie zdobywanie wysokości, co oczywiście mimo naszego doświadczenia jednak kończy się bólem głowy. Góra, która przynosi satysfakcję, bo jest to teren zupełnie dla nas, wtedy okazał się zupełnie dziwiczy. Ta ogromna kopalnia, ten teren, miejscowa ludność, to wszystko stanowiło o dużej atrakcji tej góry. Na tą górę można dostać jeszcze w drugi sposób, z drugiej strony, od północy, tylko że wtedy jest wymagane 6-dniowe czy 7-dniowe przejście przez dokładnie środek wyspy, a więc przez dżunglę, co też niesie za sobą ogromne ryzyko, na przykład malarii. Zapomnieliśmy flagi. Na szczęście nasz przewodnik miał flagę, a indonezyjska flaga jest dokładnym odpowiednikiem polskiej flagi, tylko odwróconej. Więc najpierw zrobiliśmy zdjęcie indonezyjskiej flagi, po odwróceniu mieliśmy biało-czerwoną na szczycie najwyższej góry. Autopromocja. Kochamy polskie piosenki. Myślę, że to zdanie doskonale opisuje Trójkę. Zapraszamy zatem z dumą na retransmisję koncertu pod tytułem Kochamy polskie piosenki. Utwory Marka Grechuty, Kabaretu Starszych Panów, Agnieszki Osieckiej i innych wykonają niezwykle uzdolnieni muzycznie młodzi artyści. Pojedynczo i grupka.